بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سورة فرقان کی اوصاف عباد الرحمن اللہ رب العزت گورا بندیانو صفتونه کوي دا زنه شروع دي چې عباد الرحمن یو صفت یو کو چې په دې به پیژني چې ګرځي نو ډیر په ادب سره ګرځي ډیر په عزت سره ګرځي زم دا دي چې کسو کور سره سشور زگ او سا گواہ خبری کئی ندیو لڑیر و صحیح طریقہ باندی جواب بر کئی سلام آن چاگی کہ امنی سلحی یا لفظ سلامی لکه ابراهيم عليه السلام تخفل لاروي چې ان تراغبن انت ان الهتي يا ابراهيم ته زما خدای انمني لئلم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا کله دې خبرو نمن نشوي دې ګډوړو خبرو په دې ولم او زه چې ما سره بیا مخونه لګې نو قال السلام علیک ابراهيم عليه السلام جواب ورکو چې واستانه رخصت یم بیا به سره نو ملاوي کوم څه خپه کنه تا خو نه خپه کو سلام علیک دا حق پرستو خبر ای بس کار سو ہوتا ہوئے دا وہ جوابی چو سلام علیک دری میں دا سبت کرے ہو چو سنگ دروازی دا اللہ عبادت کی پابندے سرے کی بند وقتے کی دا غزی دشپیوں ما چو عبادتو ندینو پاگی کی پرخ نرا ہوئی اللہ سا سجدے لگئی اولاری او درین سلورم داویلو چی دعا کئی ام دقوئی چی اللہ تعذاب نا ام بچ کے نور عرص برابر دی عرص پورا دی و دا سوال کو چې دا عذاب نه هم بچ کې دا عذاب څه کوي دا جهنم عذاب ډیر سخت دی کان غرام سمرا سخت دی انها ساعت مستقرا و مقاما یقینا دا جهنم ډیر بد ځای ډیر سخت ځای ډیر عمر د پاره او د لګو مرز پاره څوک پکې پاتې کیږي همیشه کنه او مقامن چې لږ وخت لپاره دواړه پکې یو شان دي ښا د دې جنتیانو مقابله کې وي دې صورت کې مخ کې ویلو د جنتیانو په بحث کې الله رب العزت وګورو تا جنت دومره ښایسته ده دومره چې حسنات مستقر و مقاما ډیر ښایسته ده دوی اجتماع صلیر اجتماعات کې ویلو اصحاب الجنة يوم اذن خير مستقرا واحسن مقيلا دو سيدو دهم خيستا ده و ده عرام دهم خيستا ده دلتاوي جهنم او دو سيدو ده پارام دير بد ده او دلق وقت ده پارام بد ده مستقرا و مقاما ذکتی ندی پناہ وقت کنا چی اللہ منگل پناہ را کی دا جاننمنا صرف دغا سوال کوستانا دا پینزم صفت دا دی چو دنیا کی وقت سنگا تیرئی او دنیا کی دا دی خرچ او آمد آمدن سنگا دے خرچ سنگا دے پھر دو اصول برابر دکن زکا چکم غدوہ عیبون دینا پک نشتا یو عیب دے غیت اسراف ہوئی بیضائے خرچ بی فیضی چنې بګه دنیا په دې نه د آخرت همان خرج کې نوې ته اسراف وي اته اندازې چنې خرج کې بخل کې د ځواله عیبونه دي او د غلطو خلقو صفاتونه دي نو الله وی دي د ځوانو نه بیزار الذين اذا كسان دي عباد الرحمن اذا انفقوا كل جمال خرج کوي لم يسرفوا نو اسراف نه کوي اسراف ستوي مال خرج کول بي ضايع چې مصرف یې نه او خرج کوي نو هغه ته اسراف چلا ما نکړې چې دا ځکه کې مصرف کوا دي کې مہر کوا اته هم پاغه ځکه صرف کې هغه ته اسراف ویل شي بي ځای خرج کا او دا غي دنیا کې ډېر قسمونه دي څوک مال خرج کوي د دې لپاره چې د ګمراه کارونه پیو کیم یشترون الظلالتا گمرئی پا بیاخ لی لی دم دم بے پسر یخی را روان بی دا رنگین دے کم یاو دے پا دید پیسی ورک لی دا دید کور تس دم خانا راوڑا اس رات دیو کن ازائر پیسی خرک لم یزرفو دام بیزای خرج دے دا گمرائے پکار کے خرج دے چگی کے خبید گناہ نبل سنشتا دی پدے بیزان لکور لسنور دا سامانا اس تلوخی لرگی آگوا دے پکار رات لکنا یا بعد دا با چتا جزانو غریبان لور کرے ہو ناخرت کے با دے پکار شیو کر دغه سه دام په اسراف کې راځي چې کله غلط شرطونه کړي کدی یو غټلانو دورا بازار کوما کاری یو غټلانو تبرا کې ولم یصرفو تاس دا وړو چې دا وغانو متونو کې دا شنو تیر شوی ښا دا سه اسراف خو یې چا نو کړی دا مې سراب دی چې په دې نیت باندې صرف کوي چې ثواب مې وشي ولیکن پرسم رواج کې خرج کوي ګوره مړی پسې ما کام نه کوي نو جمعې ور پسې کوي سلوي اختیار پسې کوي دا ټول اسراف ځکه پیدا خو نشته کنه خلاف سنت کار جوش اگئی که پیدا نہیں ہم یضربو ندی که طول اقا مال خرج کول داخل دی چگئی که نا دنیا پیدای نا دا آخرت پیدای لم یضربو نئے خرج کئی پدا سزے کے چ اللہ دا غی نمنا کری پیغمبر دا غی نمنا کری دا سی خادو کیوں چی سمرا خالق دا ٹول گورو اسراف دا ٹول اسراف دا ٹول اسراف نم پی دا خیرات کی دی او حال دا چی خیرات دا جزانو غریبانو یتیمانو مسکنانو حق دیں او غی پکی نئی اغنیا مالدار خلق را بللشی بیزای دوار ادا چوز کمی خرچی گی دا ہو تیس راب کو چرے پخوا چانو کرے چیز غلی بیزتیو شی دور ہے اسو انخوری جسم رب تویشی و پاتشی و کچرت جوڑشی دا قرآن دی تویلیو چی والذین یتمتعونا و یاکلونا کما تاکل الانعام دا خود کافرو پا صفت کی اللہ ویلیو چی غیدہ سے خوراک کئی لکہ دا سارو پشانتا ولی سارو تا چی سوا چی نسو اخری سوا خور کی پاتی چی تانگر حتی نبی علیری کی کنا پا دیم پا شادی حال کی داکار اونا کی تو بخوزی تغلیبی عزتیو کی داو کی کل حدیث صدا اللہ دنیا کی ورکی چاہے کور کی بیا خیر و برکت نہیں بیا دوا سے ناس تی اغشتت نقضی واخلی خوا اکیو سران رسد طول دبی عزتی خوا ولم یقترو و بخل نکی چکلا ضرورت وی ز خرچ نو بخل نکئی نیمنی کئی اجزانو غریبانانو اجتی او ضرورتین ورکئی ولا یا دا دین پا کار کیس ضرورتین ورکئی دیتا عباد الرحمن وی خوا چزان دے سرابنم بچ کئی زان دا بخلم بچ گئی او مال خرچ کئی پا صحیح دے کئی وکان بین ذالک قواما اوی پمیند دی دوالو کے پیر پین صاف پمیند دوالو کسی چی سراب پکی امنی بخل پکی امنی نغی تا انفاق ہوئی کنا خا نغی نم دی انفاق فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ او اسلام ٹول دقا سی دین دی خا اسلام درمیانہ دین دے یو پلتی نہ زیادے دے بل پلتی نہ زیادے دے او اسلام عادل دون او دے انصاف دین دے ار کدھا عقائدو پباب کی دنو ہم او کدھا اعمالو پباب کی دنو ہم که عقیده دا اللہ رب العزت تا نس قومون داسو چیاری اور انکار کرے و خدا انمان صدا سوی چی ماننے ہیں خوشیر کیا وزا رکاو ادا دوارا غلط مومنات دا سی منی چشتا دے او یاو دے دا وجود نیوم انکار نکی او دہریت تے دے وحدانیت نیوم انکار نکی ہاں خوشیر کرے نو دے پدیمیان کی جون تیری چیغل انصاب دا توحید عمل آخا دا انبیاؤ پا حق کی دی نسا قومون ازاد دی چی پیغمبران تروغ جن گنی پیغمبران کنانگار گنی تکا یہودیان سزا سی دی چی اگی خدای توب ترسی تکا نسوارا اون اسلام او مسلمان اگر پداس طریقہ مانی چی اگی کے انصاف اغیه بدنامیم نکی او اغیه خدای توب توم نرسی بلکہ اللہ رسولان و توی و بندیان و توی چیز اللہ پیغمبران دی دیر لئے مرتبہ دا لیکن اس خدای سر ایسا برخی نیش دے گردی تینساک ہوئی کنا تھا بہت عمل کې دقه ستري درې درجه دي ښا لکه دا اوس د انفاق په ذبی الله د مال خرج کولو خبره شو نو ځي کې هم که اسراف کینو ګنا ده که بخل کینو ګنا ده او که انفاق کینو ثواب ده دغه سي د جهاد په باب کې هم دغه سي درې مرتبه دي یو تا تحور وی پارا بیگی تحور اغام غلط تے دیر لوی گناہ دے او بلی تا بوز دلی وی جبن اغام گناہ دے امین کے مرتبہ دے جہاد تا تحور ستا وی تحور دیتا وی چے چکانے شکے پاکی نگو رہے خوب کلست کار سوک دے والکا که مسلمان دے که کافر دے که ہندو دے که ڈوگرہ دے که دیتا تحور و ہندہ خوشی ہاتھ ندے او دے مغا دے چی یریگی چی نشت لے اگه تجوبن بزدلی ہوئی کنا اچی دے دوار امیند کلار دن اگه تجیحات بی سبیل اللہ ہوئی خان چی دو وصلی نکار اخلی او دا کافر دا پارا بل جا دا پارا نا او یریگی امنا چنا زمان دا کالتا کی مرگ دے او دا اسلام پا هر عمل کی دا قبر تبیری خوا که برا دین ام گنا دے که کترا دین ام گنا دے او دا میان کی چی دے دے تعادل وی ان اللہ یعمر بالعدل دین صاحب قبر دا نو الذين اشبغم صفات يذاذ لا يدعون مع الله الا اخر شرك نقيم شرك ډېر قسمه او دلته قران خاص ذکر کړی دی هغه څه دی چې بغیر د الله نه بل چا تر مدد شنوي بل چا تر راس نوي بل چاہتا اپنے کہہ رہا رہا ستان کی لا ادرون مال لا دیولی خاص کو زکا چدا دیر زیاد تے دا ہر زی کشتا لکھا انور شرکون چیزی اگو چیزا کمو خلقو کی ادا ہوئی کزو دا مولا پجاما کے دن آگیم دا شرک دے کزا جاہل دا جت پجاما کے دن آگیم دا شرک دے آواز چی آغاز دا آواز ارسول سیخا ناصل شرک خدا دے غیر اللہ تا آواز کل چرا مدد سی پنی کہہ رہا رسی ذکر قرآن ذکر خواه نور شرکونا دورا نشتا انا بیسو کوئی گی خواه خدا شرک دیکن دا دا خلقو پا دی بدنونو پوری تلل شوی شید خواه اللہ وی آغا کسان دی چی آواز نکی دا اللہ سران بل مددگار تان ولا یقتلون ابتلتی حرم اللہ اللہ بالحقیم او نا قتل کی دا نفس حقا چی اللہ حرام کرے دے قتل لاغا ہاں کل کل پزین کے خو دا نفس قتل جائز شی راہت نجدا کی چی اللہ بالحق او دا بیالا خبر دا چی او صلی قتلو کو نزی و قتلو لیشی کن اللہ بالحق او صلی زناو کلان دے و قتلو لیشی کن اللہ بالحق یا دا سپلی او جرمی او کو سحر او کو خلقو لے دعوت ور کن دے و قتلو لیشی کن اگر صدام قتل لکھا دیری قتل کریو دو صحابہ اکرام کو وقت کی خواہ یا څوک دی چې هغه مرتد شو د اسلام نه العیاذ بالله او بیا تخلق وی چې توبه وباسه او وی خپل کار کوي نو بس دی وقتلولې شکنده د سزا موت ته دا ټول د اعلان دی رالی چې الا بالحق مگر په حق د اسلام ولایتنونا دغه سي ځان ساتي د زنا نه او د زنا د اگر طولو اسبابونا اولارو طریقونا چمکی زور نور کی بیان شکنا ومن یفعل ذالک آسوک چدا کارو نکی چدا مخی ذکر شو ذالک پیت بارد مذکور سرا گورا شرک ذکر کو یدعونا مع اللہ قتل ذکر کو دنے ذکر کلا دا طول را جمع کا نیا فعالیه و تذکاو ویخا اگر سوک چدا کارو نکی یلق اصامن مخامخ بشید سزا سران او کنا سزا نشی بچ که دیخا کم پل بزی کدی دنیا کې سو وقت تیر کدا سی بیغم تکدا خود عذاب زینه دی دیساب کتاب زینه دی قیامت کې خونشی بچ که دیخا یلق مخامخ بشی دا غی گناہ سرا نا دا غی سزا سرا گناہ خواقا کرے دے مخامخ دے و سرا ادل تمراد دا غی سزا دا او دا سبا سزا ور کریشی او دا عب لہو العذاب یوم القیامت دو جنب کریشی دا پار عذاب پرد قیامت یو دا عب سرا دینا چی اصول دے اسلام دادی چی اللہ دا نیک عمل بدلا یو پلس ورکینو یو پسل ورکینو اغیر حد نشتا دے خجی تو رہ خوخشی واللہ یضائف لمحیشا اغیر کی حد ندے مقرر کرے بس اغیر اللہ دا غیر عمل تا گوری دا غیر عمل اخلاص تا گوری او د ګناه په حق کې ویلي چې یو په یو بس یو ګناه بیاو سزا او جزاء سیئات سیئات مثلها راغلو سورې شورا کې اصل وختم آیات او جزاء سیئات سیئات مثلها بس یو ګناه نزلته ویلي چې یو ضعف تلته خو یې د جن بکړې شي ذ ذ پار عذاب ورځ قیامت دې زکوي چې مخکې درې ګناهونه تیر شو غواړ پر شرکم بغښته دې قتلوم بغښته دې زنام بغښته دا تیر شو کنه څه کوي عذاب لو العذاب یوم القیامت بلغو رو یخلدو فيه مهانا امیشہ بھئی پاگئے کے دیر پکتا بات لینو ابھی ہی رہ دیر زور ورگو دا با دیو ضعف مانا اینو خواہ چی دیو پاگئے دیر پکتا لارشی خواہ او داسې به ایمانن رسوا شوي دا به داو سزا یې دا سره دې ته پاره ذکر کړه چې ګورې عباد الرحمن د دې ګناون نزان ساتي شرک نزان ساتي د کبائر نزان ساتي او صغائر چې دي دغه په حق کې الله وعده کړې چې دا محکوم کړه دا محکومه کنه لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا راولو فا بدل بورکی سزا بورکی چچا گناہ کلی جرم کلی ویجزی الذین احسنوا بالحسنا بیویلو الذین اجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم کبائر چی دی هر څنګه چی هغه سزا به ورکړي خو لمم سزا به نه ورکړي لمم صغائر او تویخه موږ سره زکوې چې واخلو فيه چې دې کې شرک مراغه کبائر مراله نو خلود پکې راغې کنه ار سوای پکې راله صلی اللہ رب العزت تینا سکسان اوباسی دغینا اوباسی خواه چی ورد دغا خلق و جہنم تا الازی ہمیشہ چی مرگ راغی او دو توبوی نیستا بس ختم نیز شرک نا توبویستا نیز دی نورو نا توبویستا او دغا سیز شرک سر لار دی دنیا نا نیا خلو دو دیکھو با ہمیشہ ہی پکے خواہ اور دیر با پکے داسی کہ اللہ بولا توفیق ورکڑی او کاغی شرکڑی خو آخر پوشوی بھئی لیکن با دی دور کے دیر داسی ہو چو خواہ با دی دور کے دیر داسی ہو چو با دی 1900 کے خواہ با دی 1900 کے دیر داسی ہو چو خواہ چډیر د شرک او کفر نه روات تو بیا وېستي او وی وی چې الله نه پویدو نو ځکه ام کړی دي هر څوم کړی دي او اوس پوښو اوس به نه کوم نو تو بیا وېستي نو بس لا جهنم نه بچو الا من تاب مگر آسو چی توبے ویستا دا شرکنا توبے ویستا چی بیاو بغیر دا اللہ نابل چاہتا آواز نکوم چی زماس ضرورتی اللہ تب آواز کوم چی اللہ مدد اللہ مغفر لیم اللہ مرحم تابو ہے آواز دنور آوازن نے توبہ ویستا تما پی راتا ہوکی شرکو نام کڑی دی اللہ آوازو نام کڑی غیر اللہ تیار و بس وز پوشو آو اگر کب دیر او یاو تر سیدلی اتیاو تر سیدلی یہ دی کنا خبر ادھا نیو سی پتے داشو خوا چیز شرک نے خوتے و باویستا بیا و آمنا ایمان راولو پا اللہ بندی پا وحدانیت سران وعمل عملا صالحا اچی مقوطا ملاو شو عملو کو عمل صالح دو سر ذکر کئی کنا ذکر دنیا کی حبید عمل ننشی پاتی کئی دے وہ ایچنا بالغی کنا نور چی بالغی نخام خوا عمل بائی کئی نو کمیاش و تمیلاو شو دو تمیلاو شو کال و تمیلاو شو پدی کئی چه پدر باندی سمر وقتو نرالی و موقعی رالی کنا پیخی گی کنا که غم پی راگئی که خادی پی رالی نو عامل عملا صالحا عملیو که عمل صالح پا سنت باندی صحیح توبہ خودی توی کنا اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات پدا کسان چې دی الله دې باندې دومره رحم کوي دومره چې بدل وکي الله د دې هغه ګناهونه په نیکو سره ګوروتا سیئات ګناهونه کړیو او الله ولا دغه پښمار باندې ثوابونه ورکړه جوړونه ورکړه تاو زګه چې د ډېر لوی همت نه کار واغس کړه دا سوکول هي ها زګه دا توبه دا سه آسان کار نه دی چې تبا وای چې استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه بس نا تبا توبه باسه نو توبه از ځان حال کوی نه کنه ها دا ولی دا خلق داسه نیولی دی اخو اوری اخو چی دا شرک دی اگورا بیام داسه خدای نیولی چی توبه نو باسی داسه خدای نیولی چی شرک نپری دی بیدت نپری دی اخپل رسمی رواجی کارون دا پلارونی که نپری دی دا ولی دې پریدي چې خلق ولا شو لغه باسي ها اذه وتغس الخه په دې محلو کې داس یو تن شته کنه الله دې مثال لپاره پیدا کړی ها چې هغه دې خلق سره مونږ کوي دې خلق سره تن نماز کوي دې خلق سره هم خادي نه کوي دې خلق سره او هغه وت تداسي بد ګوري وبد ځان راټینګ کړي قدرې دې ځان راټینګ کړي ها اګه نور څه سیوا خبره وکړه کنه ځانل بوي نه خبيا او کنه دې خلق نو وکم د اخلاصي کې ښا دا غزم خماران دي کنه ها ازی داس بدگوری داس انسان تخا دا توبه استل دیر گران کار دی یو خواچه تا دا غرپ سر که ناس دی زکر نبی علیہ السلام ویلیو چیز اخری زمانه علامه دادا چی بہتر مال دا بنده بسی سروس پین نا روپیا و شرپیا نا گڑی بیزی دا وړل بهتر مال ولي بس دا وزن سره کی او زیبه اوغرتا او بخیږي غرتا الته وزن ل جمپړه جوړه کی او بس هغه خپل وګړو بيزو سره په وخت یې ری غړې ته وګوري چې وښینو باندې بووي ابي اومنځو کی خير مال المرء غنم یتبع بها شعف الجبال بهتر مال سړی بدغی کډی بیزی وای او بس زیبا ځان به خلکو نه جدا کی او ځان له عبادت کی تو بهتر مال ښه هغه وخت روان دي کنه دی خلق سره چې موحد سره ژوند تیرینو په ځان یریږي ښا دا ګران کار دی کني ډیرو خلقو به توبې استوي ښا خو نشي استې ولی غم خیدارانه ولی دی په زنجیرونو تړلې دی غم به پتا راشي باباجی وستا مړ شي او ته بغواړی چې زه د خدمت په سنت طریقه کوم جنازه به کوم په موحد سړی باندې او ایثاروم یې نه رسوم به او اعلان کوم چې غم خور دې بس بیا مرزه مرګرو تکلیف مکوه بس جنازه وا تاسو وکړه خبر خاورا غطا سوکلو باس دیو را جمشی چتا سوئے یو جزخ پلکار کوا دستا پلار ندے دا زمونگ پلار دے نو بیا کچر دکلی نسوال جواب شو چی جوان دے ستاسو امر زمونگا ریوڑے مونگا مونگا پانزوس پیتتا نیو چی مونگ دردونو گران دا ادے یو دنو میزائل دل تراؤڑے نو تب دغا سی اولاد ہے گوری با خوغاق بنشی کولی ولی زان پچا سپ لے کئے دال لکھا الا من تاب و آمن و عامل صالحا خوا دا توبہ استر دیر گران دی گوری خوا ام با توبہ باسی عمل بسائی کئے ام با خلق و نزان ساتی گوری کرا گیر اکلی کن مگر هغه څوک چې توبه وباسي د شرک نه ایمان راوړي په الله باندې په توحید سره عمل کوي عمل صالح په سنت اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دغه دي دغه کسان دي چې الله بدلی دي لرا ګناهونه په نیکو سره د دې دوه مطلب دي یو خو کارمانا دا چه قیامت کی با اللہ دغا انسان وی ارچا سربا اللہ ارچا سربا دا سه خفیہ خبری کئی تکے امشر سڑے چه ما شمزان سر دغی کی لاندی کی او خبری و تکی پٹی پٹی کنا دقا سبا اللہ اریو سرب هر بندتا او تبوی دا شماری بوتا چی دا گناہ دکڑے دا گناہ دکڑے دا اوے شماری دے بوی چاہو یا اللہ کلیمی یا اللہ کلیمی اللہ بوتا ہوئی چی دا دی پشمار میں دلا سوابو نظر کلو اجرو نظر کلو دے چی خوشحالشی دی وی چې الله نور مشته ګورو ته نا کوم الله ته معلومو ولیکن دی لټی کنه او دی لټی نو چې دی وی نور مشته نو الله وی تر اوسه خو دې غاګ نکاو نو یبدل الله سیئات حسنات یو زمانا ته د آخرت په لحاظ سره دا او د دنیا په لحاظ سره دا چوګو رد توبه وستا نو هغه چې مخکې به سیئات کول نو دا هغې په ځای اوس حسنات کوي د هغې په ځای حسنات کوي ګوره مخکې به منځونه قضا کول نو اوس نه قضا کوي که نه مخکې به مال لګاو خو په ګمراهو کې نو اوس یې په صحیح ځای کې لګوي که نه مخکې به مور او پلار سره ظلم او زیاتې کوي نو اوس سره احسان کوي مخکې به خپلوانو سره خپلولي پرې خدا او نو اوس سره صله رحمي کوي مخکې په یتیمانو او مسکینانو باندې ظلم کوي نو اوس سره انصاف کوي ورکړول کوي وګورا سیئات او حسنات جوړ شو کړه ار سی بدل شو تر دې پوری مفسرین ذکر کوي چې مخکې وو ته خلق دم اغست کنه چې وو منافقه فاسقه فاجره اوس وو تعمیر سی وای اوس وو ذکاری سی وای ار سی بدل شو کنه سیئات محضره وکانا الله غفور الرحیم یقیناً اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان انہا سات مستقرنا و مقاما یقینا دا جهنم ډیر بد ځای دی د ټول عمر د پاره او د لږ وخت د پاره هم. والذین کسان دی ځان فقو کله چې خرج کوي لم یسرفو نو اسراف نوم ځان ساتي بے ځای نه خرج کوي په گمراهی کې نه خرج کوي ولم یقترو د بخل نوم ځان ساتي نو بخل نه کوي وکان بین ذالک قواما اوی پا دیندیان دا دوالو که پا انصاف چغیتا انفاق پی سبیل اللہوی والمتبقین والذین آغکسان دی لا ادعون مع اللہ الان آخر چه آواز نکی دا اللہ سراب المددگارتا صرف اللہ تا آواز کی چی اللہ لا یقتنون ابتلتی ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او قتل ذ نفس نکي اغه نفس چې الله حرام کړی دی قتل دا هو مگر په حق د اسلام سره چې جرم وکي او اسلامي قانون پی جاری کی نه خو بخود کی ولا يذنون او ځان ساتي د دنیا کې د زنانم ومن يفعل ذلك غسوك چدا کارو نکی يلقى اساما مخامخ بشید دید سزا سرا يضاعف له العذاب يوم القيامة دو چند بکلی چید دید پار عذاب پرد قیامت ولی یو دا شرک سزا دا اخوزان لگا بلور سرا دی گناهونو سزا دا ويخلد في مهانا او پاتې بشي په دې جهنم کې ډېر کتا رسوا شوي الا من تاب مگر هغه بندا چې توبه وستا د شرک نه وامن ایمان راولو په الله باندې د توحید فامل عملا صالحا او عمل یې کو داسې عمل چه عمل صالح و عمل ده سنت و عمل ده شریعت و طول مفسرین ده معنی کهی الصالحات من العمال ما سوغها الشارع نیک عمل اغیطوی چه شارع بیان کلی پیغمبر بیان کلی که لگ عمل لی فقط عمل صالح اولائکا پس دغا کسان چیزی یبدل اللہ سیئیاتیم حسنات بدل بکی اللہ دی لرا گناہون دی پنیکو سرا او پمرتبو پدرجو سرا وکان اللہ غفور الرحیم او یقنن اللہ بخشش کون کے دے تو گناہ تنشوین بخنبوت کی غفور دے رحیمن او که عملی کلی نیک نو داغی بدل بول ورکی دا الله رحم دے پا قلوبن زیانو